Agashi. Kaze mu gikino Agashi mutegurirwa na Population Media Center PMC mumfunyafunyo. Bega fani. Sa. Iri cyoro wabyutse byagenze gute? Warayuraribwa nibihe? Eka dad. Mbe yemwe ibere ngai wanyu byoba hehe ni sokori hari. None kuzindutse ugiruje he. Uhebe dutange kuvyuka. Ahubwo muramba barira nimba nababyoye. Aha nazindutse kuko nja kure. Eh? Uja kure? Yego. Ugiruje ko nakezi atavyigeza mbarira. Eka murundi kazi ntavyo yari kubabarira kuko navyo yaradze. Mugabo nariko nditegura hanyuma ndindire ko mubyuka. None n'icyo ruko twayaze tugaterama. Watacho wigeze utubwire. Emwe. Burya nabyiyumvirira ijoro nyene. None kezi yaracyaryamye. Oya. Ngira sinzi utwari karafuru gutaho mu nzu. Kezi. We keziya. Sa. Bega yemugira uhe uvugira abakijyana. Ninda kijyamye ko mbona ari nababurabiye mu rugi. Eh, ivyo nibiki? Ndabira. Fani. Sa. Wavyutse. Kere ko tarewe muvyuye wa muntu? Jiwe kimata da muvyuye. Eh? Nawe nako yu tivyuye sindakuvyura. Ndi byagenze gute ga fani? Subira mu gitanda wiryamire. Duri bagenge numerewe. Oya. Ahubwo nagomba ndabashimire ko mwampaye indaro mukanamfata neza. Yo. Ugiye subire mu rugo gafani. None ko tambiye ngo ndaguherekize. Yo. Oya. Nta rugo nsubiyemo ahubwo ngira nigira iwacu mu gwiza. Fani. So. Oya. Ibyo bigufashe nibike. None mugomba nguma hiwanyu n'ukuri. N'ukuri mwarakoze neza kandi ndabashimi. Mugabo namwe murabyumva ko ntoguma nga. None gafani. Ugira wahukane. Yoya. Ntuvura gumanga ha. Ingingo nkiyo nibayifata gihuti huti. Burya si gihuti huti. Kuko kugira ndinde mva mu rugo nuko nabona byanze. None gafani. Sa. Gusubira mu guhiza uzi ko atana bavyeyi ufise. Umva ari ibyo. Angorane nzokwangara mugabo mbendi wacu yo emera fani usubire mu rugurere bajya abana oya reka ukuri wihangane naho bitoroshe ibyo narabibahakaniye kandi nitubigaruke ko Thierry yaracaguye narera abana biwe erega fani sugucagu burya nako yarafise abigira none bamuteye abana umva ari guca bashirahe ntabe yarambira uko bafise kuva kera ugira nari kurinda ndarugwamo Oya fani tsindi shapfu. Era bamwaravyaranye. Ufise n'indi ndayiye. None ugira ico nico cyo tumanza kugoregwa mu rugo ndera abana nazo wababyaye. Uramutse fani nitiye umugabo wawe. Iko yarakoze amakosa. Abagoma ari umugabo wawe. Ahubwo kujya mwamye mu mbere ababyeyi. Nagomba ndabasaba ikindi kintu cyanyuma. Ntangorane. Wewe icyo wabona cyo gufasha cyose tugishoboye turagikora urakoze cyane kimata ndagusabye utunjanira uyu mwana kwasi namushire hamwe n'abandi barere kama ukigonga fani umwana uyu none hari uyu ndi mfise unye nanje nzorera uyu ari munda fani sa ifite ntavyo nokwemerera ugire guyo nkora umwana nganuko gafani none mushaka ndamujane nimwashaka muramurera cange mu mwese umviritsa fani ntushobora guheba umwana ngo nikubera wanse kurera abajya ihangano barere bose fani n'ukuri burya abana n'umugisha ndabarereshe iki ubuzima narimbayemo ni mubuzi umwana umwe ni byari byanze yego ntivyoroshe mugabo akagumye bagumako kandi biraheza bikagenda neza mushirerera gumeko genda naniwe kandi mureke kungora nanje sinari nanse kubaka uya shaka yange reka guhekenye icyo kijumpu nakuzaniye utuyobuhekenye wakoze shaho umugenzi ni chamara Mugabo reka mbandenda kamarire kuko nizo bimaze iminsi bintonza kayange umaze iminsi utunzwe n'ibijumbo bibisi ariko nuko ikose atari byo maze iminsi makenya kugira ngo simpe none ni kuki basi utobiteka yo eregasha niho mbona umenga amenyu yaraki Etwengere shawe ogifisa era. Yo. Aha naho yakimye arakomeye. Akomeye gute kandi yarahindutse. Umengo imitabi. Akomeye cyane nyene. Mvinge naturitse kijumbo. Haha. Ibyo gushaza navyo. Twaranyuranwe. None basi ubwo apfa umujuri yugo mu ruhejeje kubiheke. Kandi yaba wabiteka nibyo ko none yamenye nkuko. Shapivina. Nuko ntarakubwira yo mboneye muri inonzo. Yo iki. Avuga ngo no biteka. Ubana no bitekesha iki ko atanu dukinoro. Nta dukiworo. Reka nawe kumpinda. None ko mbona umunyota hajya mu mashiga no wiki. Uwo munyota ashasi gwanje. Umugore w'ubu gohe mwene wabona kwasa. Araza gacana agateka. Mbarire ko yoteka ntaguye. Ati kuma. Arahisha agacazimye umucanwa hanyuma agacaterura ibyo bakajana mu nzu. Akacazimye umuriro kugira ngo ntuteke utwawe. Uri hano nibihiye ntiyogu. Ha, naho nyene yaragowe. Nta mwikomo ndamufiti. Yikino. Niyumvira ko nutwa teka ari utwa bavuye kwiba. Ahantu kantuze baduteka ijoro. Numva ari ngorane. Ehakira basu tutuyo babare tuhekenya uhindure mukana. Ariko shavivura nyigore. Yebusha. Ibi byose. Eh. Wabiguza ngahe gasha. Cyo ariko kayange nawe. Namba ari kubera uri mu ngorane. Ubu wibagiye ko ndabidandatse. Eka mama wanje ntavyo nari nchibuka. Yo, riga kayange washaje ukiri kibondo. Ega shavivina. Ahandi bukingeni wacu barya bakaraza. Haraba nibyo ndimo agahinda nkumva karanyisha none kwasa mwasezenye kuzoguma ngaha kwa mwene wabo kandi azi ko atacu yagusigaranye umve bivina nawe uti gusezerana none byagenze gute naherutse turyamanyesha aho nikangura nsanga ndyamanye nikete sinziruko kiriyo yo mama n'utse niyo yaro yahuvuga ngo ntutse kwa kiriho muri iryo kete Yambari yenge imana ni yabishaka tuzobona. Yo. Ngugiye namaguru. Kuko nta nifaranga na rimwe mfise. Mana yanje n'ukuri nibirambabaje. Ubwo kayange ntiwotimba ugasubira muhira ko wikigwe n'inzaranga. Ahubwo shavivina. Ndagusaba ikintu kimwe kandi ntunyankira urazi ko ari wowe mfise. Nta na kimwe. N'ukuri ikintu cyose wonsaba. Ndagishoboye n'ugikora. Ikintu kimwe gusa nico kiza kungora. Kuko kwa satari ngaha. None icyo kintu gihava kikugora kubera kwa satari ngaha n'igiki gashaka yange. Ikingo ye vivi n'amafaranga. Jewe narimbutse nagira uzunjane kwa wa muntu ayinkuriremwo kuko no gupfa no gupfa kayange naho wo yaronka ibyo nibigikunda uba abantu bose barazi yuko wibungenze babonye utakiyifise wosigura iki none hari ico bitwaye inda ko ari gwanje abandi bayirondera kwiki mfasha sha vivi Nacuzi kweri indimaze kuboneka irabwa na bose uravyumva kandi barazi ko harimo umuntu wo mukubaza nayo bazombaza rero bombaza iki kandi ni yavuka batari bumunde rero ikindi nacu nuwo yoyikuyemo abonye ingana gucyo nakwemerera kuyikuramo yibaza ko yokurikiranwa nagowe mana yanje None kuko sawa yashoboye kwiyomokera. Jewe ndabigira gute. Shaka yangi, ibi byose ni wabyikwegeye. Buryo wemera kare, ubu ba wibereye ku ishuri nkanje. Reka nawe kwitwengera. Ibi byose si wowe wabintaye. Ubu simba nshibere muhira atakingoye. Kayange reka kuna kwibirake. None ndabite kuri ine. Si wowe amanuye ngo ndondere umusheri kandi ntarage. Muko naraguhanuye ngo ndagufashe kwikorora bigishobo kuranka none mero yitware ubyare uzumurere bye ah ma Maiva, maiva ari kibintu byo kumbanira abana tugende. Unye ntaranashika no muhira. None ingorane iri hevre. Umve nane. Ngira nje kujya nduvuga gatonya amace subira ku ishure muri etide. Uye ndagutumira kicusha kacuse. Eh? Iyo etide nayo uyisibe nibindi. Ingusha ndakwireka aho nimukiye. Nukiwa yongo yongo. Wapi jembi kabiza. Abo? Amahera si kibazo ingorane nuko nafise uwo tuyasangira yewe ico gusa umviza rero je ndaza ariko apa n'ubunyene ndaza sa mvuye school kumugoroba wapi mba ndi okipe wewe biragusha rero eh none ko ariho mfise umwanya wumva ah shama iva ari ku bubono eh ugisubire bimwe byo kuri TikTok Ayo seriye landre. Umvina ni cyane. Nje muse ahubwo wangiza ibiki? Wagiza ibiki frame? Ugatugenda narinzi uko wanyemereye. Nukuri ke maraje nagira kuri kurafina. Ko nabura tabusiye wabishizemo. Uyu munsi rero ndi très sérieux. Habavye wangu. Cyakubabuye. Ahubwo tugende frame amasaragi. Emwe. Muratse ibintu byabaye kuri Gayera. Ku marezo sosio ni ari hatugusa. Abantu bubu nabo nabamesha byatari ico badashowe kuremenanya ni giki wapi si black byarabaye ariho message iri kivuga ko baninze kuja kwa muganga kugira aba batandukanye iyo rero mana we shankya nivyo pe basha byabagendeye gute ukabura kudashinyirira aho harimo ikintu gitwengeje mu ngaho basha Ibintu nk'ibyo bishoboka gute kumata na nyene nimbaba barote yo mugabira maramaje nk'abantu bababonye umve kumarezo sosio nivyo gusa abantu nabo bababonye inkuru nk'ikomante attention alerte abastobo baramata abantu nabo nibabaye abasha yo gaye Numva ndamwumvira ikigongo. Mbega shara tashi tuje kumuraba. Oya, twe na Maeva na mwanya dufise. Sa? Nta mwanya mufise? Umugenzi wacu ari mu ngorane namwe ngo nta mwanya mufise wo kuja kumuraba. Ah, la, ivyo ni ibintu bito yibana. None ni bamatanuye none ni vyahetse. Oya. Basha nuko je musuye kuvuga ko wari bamashanye. Nuko ndahwe. Landre, ndabivuye mu sinza. Oya, ari kubona wana Maeva kubera. Wani umbi vya dutu. Ushaka tumatane. Ahuri imenya. Agashi. Muhejeje kumviriza igikino Agashi. Mutegurirwa na Population Media Center. PMC mumfunyafunyo. Icyo cyari gice cya 87 cy'igikino Agashi cya kane. Dufite kuri gice cya 87 cy'igikino Agashi cya kane muhejeje gutega amatwi. Population Media Center ibashikiriza ubutumwa bukurikira. Muri iki gice turumvise ko Gaela mu kwiba kwabo na Donatien bahagiriye ikibazo gikomeye kuvana ko byahavuye biba ingorane birinda gusaba ko abaganga babijamwo ibyari banga biba bibaye irango Gaela aba arajyambaye eka na Donatien biba nkuko uko biri kose amategeko ategezwa gukora kuko Gaela aracyafise imyaka 16 Ayo nayo aratomoye mu gitabo mpanabyaha mu gihe umuntu akuze agendanye n'umwana w'iyo myaka nk'iya Gaela mbe none ayo mategeko azokubahirizwa mushaka kumenya byinshi kuri ibyo bananya mukurikira iki kino agashi cya kane abifuza kubaza cyangwa guterera ibyiyumviro mu kwandikira Population Media Center agasanduku ka posita 71 Bujumbura cyangwa kuri email agashi@populationmedia.org Changi kani mukakura kuri 22 27 83 91 Kumviriza igikino Agashi birashoboka kuri WhatsApp wanditse na WhatsApp nyene ndakunda Agashi ku nimero 68 55 55 Agashi